batin ki ing jero raga iki supaya tansah kelingan sliramu wong lanang liyane ra bakal iso ngenteni jenengmu tak ukir sajroning ati.